सार्थक बोला, अब तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे और मेरी सिद्धि को डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर उसने सिद्धि के गाल पर किस कर लिया ताकि वो प्रिया को जला सके। प्रिया ने भी अपनी मुट्ठी कस कर बंद कर ली और दांत दिखाते हुए बोली, अरे तुम तो बुरा मान गए, वो क्या है ना, मेरी आदत है बिना फिल्टर के बोल देती हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ, बहुत खुश। सार्थक बोला, तो फिर इस खुशी को कहीं और जाकर सेलिब्रेट करो, मुझे और सिद्धि को डिस्टर्ब मत करो। प्रिया गुस्से में उठी और वहां से चली गई। उसके जाते ही सार्थक ने सिद्धि को देखकर कहा, इसकी बातों का बुरा मत माना करो, ये पागल है। सिद्धि ने कुछ नहीं कहा पर सार्थक को देखती रही। उसके सिर में भी दर्द था, एक तो पहले ही सार्थक खुलकर बात नहीं कर रहा था, ऊपर से प्रिया का वक्त बेवक्त उन दोनों के बीच में आना सिद्धि को अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी बीच पर किसी की चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ सार्थक बचाओ। सार्थक ने बीच की तरफ देखा तो वहां प्रिया पानी में डूब रही थी। सार्थक की आंखें हैरानी से फैल गई, उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। सार्थक जल्दी से चेयर से खड़ा हुआ और भागता हुआ पानी में गया और उसने पानी में छलांग लगा दी, और ये देखकर सिद्धि एकदम सुन्न हो गई। प्रिया डूब रही थी और सार्थक उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त सार्थक सिर्फ प्रिया को बचाना चाहता था क्योंकि सब चीजों से ऊपर किसी की जान होती है। सार्थक ने जैसे तैसे प्रिया को बचाया और बीच पर लेकर आया। उसने प्रिया को लिटाया और उसके पेट को दबाया और उसके मुंह से बहुत सारा पानी आया। सार्थक ने एक बार फिर प्रिया के पेट को दबाया, उसने फिर से पानी की उल्टी की, और ये सारा नजारा सिद्धि देख रही थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। सार्थक ने प्रिया के गालों को थपथपाते हुए कहा, प्रिया प्रिया आंखें खोलो, प्रिया आंखें खोलो। लेकिन प्रिया आंख नहीं खोल रही थी। सार्थक ने प्रिया के हाथों को पकड़ा और उसे रगड़ने लगा। उसने फिर से प्रिया के गाल को थपथपाते हुए कहा, प्रिया आंखें खोलो, प्रिया आंखें खोलो। लेकिन प्रिया आंख नहीं खोल रही थी। इस वक्त सार्थक को डर लग रहा था और ये सारा नजारा सिद्धि अपनी नम आंखों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सार्थक कब सही है और कब गलत, सार्थक कब सच बोलता है और कब झूठ बोलता है। इस वक्त तो सिद्धि को ऐसा लग रहा था जैसे अगर प्रिया को होश नहीं आया तो सार्थक जीते जी मर जाएगा। वहीं सार्थक को टेंशन हो गई थी कि कहीं प्रिया को सच में कुछ ना हो जाए, आखिर वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। सार्थक ने आसपास नजर घुमाई और एक आदमी को देखकर चिल्लाते हुए कहा, कॉल द एम्बुलेंस। थोड़ी देर बाद वहाँ दो तीन आदमी आए और प्रिया को उठाकर स्ट्रेचर पर लेटाकर ले गए। सार्थक भी उनके साथ चला गया। वहीं सिद्धि बस एक जगह खड़ी हुई ये नजारा देख रही थी, उसकी तो जान निकल चुकी थी। सिद्धि 2 साल तक सार्थक के साथ थी लेकिन उसे इतना डर तो कभी नहीं हुआ था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे। लेकिन कल रात से सिद्धि को बहुत फर्क पड़ रहा था, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था कि एक साथ किसी ने उसके दिल पर कई सारे तीर छोड़ दिए हों। सिद्धि ने अपने आंसू साफ किए और चुपचाप वहां से निकलकर कमरे में आ गई। सिद्धि बेड पर बैठी रही। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, सिद्धि के ना तो आंसू आ रहे थे ना ही वो रिएक्ट कर रही थी। चुपचाप एक जगह सिमटी हुई सी बैठी हुई थी और तभी दरवाजा खुला। सिद्धि ने दरवाजे की तरफ देखा तो सार्थक खड़ा था। सार्थक अंदर आया और बोला, पागल को तैरना आता नहीं है और स्विमिंग करने चली थी, टाइम से हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता तो मर जाती, फिलहाल वो ठीक है। इतना कहकर वो सिद्धि के पास बैठ गया। सिद्धि की आंखों के सामने बस वही नजारा चल रहा था जब सार्थक प्रिया को जगाने की कोशिश कर रहा था, उसकी फिक्र कर रहा था। सार्थक ने सिद्धि के कंधे पर अपना कंधा मारते हुए कहा, ए चश्मिश चलन हो रही है प्रिया से। इतना कहकर वो पीछे की तरफ लेट गया और बोला, सिद्धि आज कहीं घूमने नहीं चलते, कमरे में ही रेस्ट करते हैं, वैसे भी इस प्रिया ने मूड खराब कर दिया। इतना कहकर उसने सिद्धि की बाजू पकड़ी ताकि अपने पास लेटा सके, लेकिन सिद्धि जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रही। सार्थक को अब लगा शायद सिद्धि बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। वो बेड से उठकर सिद्धि के सामने गया और बोला, कोई प्रॉब्लम है चश्मिश, कुछ हुआ है क्या, मेरी तरफ देखो। सिद्धि ने बिना किसी भाव के सार्थक की तरफ देखा और बोली, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर सार्थक की तो जैसे जान ही निकल गई। वो बोला, पागल हो गई हो, होश में तो हो, ये क्या कह रही हो। सिद्धि खड़ी हुई, उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए। सार्थक ने सिद्धि को समझाते हुए कहा, हे चश्मिश वो मर रही थी इसीलिए मैंने उसे बचाया, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो लेकिन एक जान सबसे ऊपर होती है, तुमने देखा ना उसे बचाने कोई नहीं गया था, मैं नहीं जाता तो वो सच में मर जाती। सिद्धि ने गुस्से में कहा, मरती तो मर जाती, कम से कम हमारे बीच तो नहीं आती, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं डिवोर्स लेकर जाऊंगी। मुझे एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो दोगला हो, जो दो दो जिंदगी जीता हो, जो अपनी बीवी के सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता हो, डेट पर जाता हो, पार्टियां करता हो। बहुत हुआ, मैं मानती हूँ आप लोगों का मुझ पर बहुत एहसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस रिश्ते में तिल तिल कर मरूंगी। मैंने पहले ही कहा था मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहूंगी, मुझे डिवोर्स चाहिए। आई वॉन्ट डिवोर्स, डिवोर्स, डिवोर्स। सार्थक को भी गुस्सा आ गया। उसने सिद्धि की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, पागल तो नहीं हो गए हो? सुबह सुबह ड्रिंक अटक ली क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें डिवोर्स देने के लिए शादी नहीं की थी, समझी? दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। और कौन सी प्रिया, ये प्रिया, इसकी बात कर रही हो? अबे इसे तो मैं भाटिया अंकल की वजह से झेलता हूँ, इससे ज्यादा मेरा इसका कुछ नहीं है। और रही बात की मरने देती, तो तुम्हारे अंदर इतनी क्रूरता होगी कि तुम किसी को मरते हुए देख लो। मैं नहीं देख सकता, बेशक वो मुझे इरिटेट करती हो, बेशक वो मेरे आगे पीछे घूमती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर रही हो और मैं उसे मरने दूं, समझी? डिवोर्स तो नहीं मिलेगा, ये बात अपने इस छोटे से भेजे में बिठा लो। इतना कहकर सार्थक ने सिद्धि को झटक दिया। सिद्धि ने अब कुछ नहीं कहा, आसपास नजर घुमाई और अपना फोन उठाया। सार्थक भी जाकर गुस्से में बालकनी में खड़ा हो गया। सिद्धि ने फोन पर किसी से कहा, वेदांत भाई मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर सार्थक जो कि बालकनी में खड़ा था वो अंदर आया और उसने झटके से सिद्धि के हाथ से फोन ले लिया और फोन कट करके कहा, सिद्धि मेरा दिमाग मत खराब करो, ऐसा ना हो कि मेरे हाथों कुछ हो जाए। मेरे और तुम्हारे बीच में वेदांत कहाँ से आ गया? सिद्धि बोली, क्योंकि वेदांत भैया ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं इस शादी में नहीं रहना चाहती, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे नहीं रहना रजावत हाउस में, इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने पति की रंगरलियां देखूं। नहीं होता मुझसे, अब बहुत हो गया। नहीं करते प्यार तो नहीं आते कल रात मेरे नजदीक, क्यों आए? कल तो कह रहे थे मुझे बहुत प्यार करते हो, बिना मेरे मर जाओगे। मुझे कह रहे थे कि एक तरफा मुझे प्यार करते हैं, सुबह उठते ही पूछा तो कह रहे हैं कि नहीं मुझे प्यार नहीं करते। अगर मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे साथ रह क्यों रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे डिवोर्स चाहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। सार्थक अब कुछ देर के लिए अपनी जगह पर जम गया। उसे समझ आ रहा था कि उसके जवाब ने सिद्धि को अंदर तक हिलाकर रख दिया। सार्थक ने एक हाथ बहुत प्यार से सिद्धि की बाजू पर लगाया तो सिद्धि ने झटकते हुए कहा, कहा ना मुझसे दूर रहो, मुझे डिवोर्स चाहिए। कल रात जो हुआ मैं बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगी, इससे ज्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मैं सच कहती हूँ सार्थक, अगर मेरे नजदीक आए, मुझे कुछ भी कहा तो मैं इसी बालकनी से कूद जाऊंगी। सार्थक हैरानी से सिद्धि को देख रहा था। पिछले लगभग 1.5 साल से वो लोग शादीशुदा थे, एक ही कमरे में रहते थे और 2.5 साल से तो वो एक साथ रहते थे एक ही घर में। लेकिन सिद्धि ने कभी ऐसे व्यवहार नहीं किया। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, बस हाँ और ना में जवाब देती थी, बाकी अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखती थी। लेकिन आज तो सिद्धि इतना बोल गई जितना उसने सारी जिंदगी में नहीं बोला होगा। सार्थक हैरानी से सिद्धि को देख रहा था और इतने में सार्थक के हाथ में जो फोन था वो रिंग करने लगा। सार्थक ने फोन देखा तो वेदांत का कॉल था। सार्थक को समझ नहीं आ रहा था वो वेदांत को क्या जवाब दे, क्योंकि वेदांत अच्छे से जानता था कि सार्थक सिद्धि को पसंद करता है, तो फिर उनके बीच में ये डिवोर्स कहां से आ गया? सिद्धि ने जल्दी से सार्थक के हाथ से फोन लिया और रिसीव करके कहा, वेदांत भाई मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, बहुत हो गया। अगर आप लोगों ने मुझे फिर से समझाने की कोशिश की तो मैं सच कहती हूँ सुसाइड कर लूंगी। मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ, मुझे घर वापस आना है, कुछ भी कीजिए मुझे घर वापस आना है। वेदांत ने बहुत प्यार से पूछा, सिद्धि पहले रिलैक्स हो जाओ, पानी पी लो, मुझे आराम से बताओ क्या हुआ है। सिद्धि अब जोर जोर से रोने लगी, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। सार्थक हैरानी से सिद्धि को देख रहा था और समझ भी रहा था कि पिछले इतने ही महीनों से सिद्धि थोड़ा थोड़ा दर्द अपने सीने में समेट कर जी रही है और आज उससे दर्द सहा नहीं गया तो वो एक साथ बाहर आ गया। वहीं वेदांत ने जब सिद्धि को रोते हुए सुना तो बोला, सिद्धि हुआ क्या है? अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें वापस बुलाने का इंतजाम करता हूँ, लेकिन तुम रोना बंद करो। सिद्धि सुबकते हुए बोली, प्लीज भाई मुझे बुला लो, मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी, इस इंसान के साथ नहीं रहना, प्लीज भाई मुझे बुला लो, वरना मैं कुछ कर लूंगी। वेदांत बोला, हाँ ठीक है तुम पहले रोना बंद करो, रोना बंद करो और सार्थक को फोन दो। सिद्धि ने जैसे तैसे अपने आंसू पोंछे और फोन सार्थक की ओर बढ़ा दिया। अब सार्थक के हाथ कांप गए, उसे खुद नहीं पता था वो वेदांत को क्या कहेगा। उसे नहीं पता था कि उसके शरारती भरे अंदाज की वजह से सिद्धि इतनी हर्ट हो जाएगी। सार्थक ने फोन कान पर लगाया तो वेदांत ने गुस्से में कहा, तू घर आ जा, तुझे मैं बताता हूँ, बहुत बचपना करता है ना, बहुत समझदार है तू। उस मासूम सी बच्ची का दिल दुखा दिया, वो प्रिया तेरे आगे पीछे घूमती रहती है और तू उसे दूर नहीं करता। देख ले उस प्रिया ने तेरे और सिद्धि के बीच में क्या कर दिया। मेरा दिमाग बहुत खराब है सार्थक, इसलिए बेहतर होगा कि तू सिद्धि से दूरी बना ले। बाकी की बातें यहाँ आकर होंगी, और खबरदार अगर तूने सिद्धि को कुछ भी कहा, वरना मैं खुद वहाँ आ जाऊंगा, समझा तू? सार्थक ने धीरे से कहा, भाई मेरी बात तो सुनो। वेदांत गुस्से में बोला, नहीं सुननी तुम्हारी बात, नहीं सुननी। सुना तूने? शुक्र मना कि मैंने शौर्य भाई से तेरी शिकायत नहीं की, वरना तू जानता है अपने पापा को कैसे हैं वो। सार्थक बोला, प्लीज भाई, प्लीज पापा को कुछ मत बताना। वेदांत ने कहा, पहले मुझे तो पता चले कि आखिर तुम दोनों के बीच में हो क्या रहा है। इतना कहकर वेदांत ने फोन कट कर दिया। सिद्धि एक कोने में बैठी रोती रही। सार्थक चुपचाप खड़ा हुआ उसे देख रहा था, और तभी उनके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। सार्थक ने दरवाजा खुलकर देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था जो शायद होटल का मैनेजर था। मैनेजर ने कहा, सर सिद्धि मैम की फ्लाइट का अरेंजमेंट हो गया है, प्लीज उन्हें भेज दीजिए। ये सुनते ही सिद्धि जल्दी से अपनी जगह से उठ गई। क्या सिद्धि और सार्थक का डिवोर्स हो जाएगा?